रहा। श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 31 मई 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बढ़िया सी लगी तो मैं बहुत दिन पड़ी हूँ गीता यार अच्छी लगती है मेरे को अच्छी लगी औरों को भी बताती हूँ गीता अच्छी लगने लग जाए भगवान की कृपा है बहुत कृपा है गीता बहुत अच्छी लगती है तो भाई करो गीता को याद भी करो और गीता साधु समझनी है तो तू बेचनी है पढ़ो जो टीका अच्छी लगे पढ़ो गीता माँ की गोदी में हिलोड़ा लेती हूँ तो माँ की गोदी में तो बालक को आनंद आ गई कोई नई बात नहीं है बड़ा अच्छा नारायण नारायण नारायण नारायण अच्छा बैठे बैठे कह दो क्या बात है लिखा महाराज जी कई आदमी मान बड़ाई करते हैं तो मेरा अहंकार हो जाता है इससे छुटने का उपाय बताइए। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु बचाओ प्रभु जैसे डाकू लूटते हो और पुकारे महाराज कृपा करो नाथ लुटाओ लूटते छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ ऐसे भीतर भीतर से भगवान पुकारो ये बड़ी खतरे की बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ ये लोग जो महिमा करते हैं आदर करते हैं वो तो लोगों की सद्भावना है तो सोदो लोगों की सद्भावना को अपना गुण मान लेना गलती है। मानना चाहिए ये कहने वाले ऊंचे दर्जे के हैं जो मेरे को अच्छी दृष्टि थी दूसरे को अच्छी दृष्टि से देखने वाले अच्छे होते हैं। एक आदमी किसी को अच्छा देखे जैसे समझ लो कि मेरे को तो आप अच्छा देखते हो ये अच्छे है अरे मैं सोचूंगा आप अच्छे नहीं हो तो दोनों में ऊंचा दर्जा किसका हुआ। अच्छा देखने वाले के तो आपका दर्जा ऊंचा है ना तो इसी तरह से कोई अच्छा देखे तो देखने वाले की महिमा हो वो नमस्कार करो तो बोध करो कि ऐसा अच्छा भाव है इनका ऊंचा। तीसरे भगवान देखते हो तो ऊंचा किसको मानेंगे या भगवान मानेंगे जो ऊंचा हुआ ये बात है रक्षा उपाय पूछा ना उपाय ना रहे तो पुकारो और सर ये है कि वास्तव में ऊंचा दर्द दिन का मेरे तो हुआ ही नहीं ठीक से ठीक। कहते हैं जो अंकुरित अंग खाते हैं चना मूंग वोट आदि इसमें जीव हत्या का दोष लगता है क्या नहीं लगती कारण उसमें जीवनी शक्ति है परंतु वो मूर्छित है। देखो हमारे जो अंकुरित हो जाता है अंकुरित खराब वो है वह दोष अंकुरित अन्य की अंकुरित दोष है अंकुरित में प्राण जागृत हो जाते हैं हमारे जीव प्राण धारण है प्राण धारणे पर जीव संज्ञा होती है या मृग प्राण त्यागे प्राण त्यागने पर मृत्यु हो जाती है और प्राण जब तक सजीव न हो तब तक उसे हिंसा नहीं होती अंकुरित हो जाते हैं तो वह प्राण आ जाते हैं वो हिंसा होती मठ है मांगूर मांग है एक मूंग है अथवा बाजरा है तो अंकुरित हो जाता है ना उस जीव से वो जीव है उसमें हिंसा होती है। लेकिन महाभारत ग्रंथ गस्ती पढ़ सकते हैं क्या है? महाभारत ग्रंथ जो है घर में खूब पढ़ सकते हो कृष्ण वह हो तो पहले शांति पर पढ़ो घर में पढ़ने में आपको वहम हो तो नहीं तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, नहीं तो पहले शांति पढ़ो, पढ़ो फिर पढ़ो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तो मैं हूँ, तू तू ही है, तू भी मैं ही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैंने एक परमात्मा ही है, ये अनेक सब एक परमात्मा ही तो है, एक ही, एक ही अनेक रूप से हुए हैं और वे अनेक रूप से और एक ही हो जाएगा अंत में, तो तत्व तो एक ही हुआ, तत्व तो एक। और विश्व में एक तो परमात्मा और दूसरी माया, तो जीव कहाँ है? जीव तो पता ही नहीं, कोई कोई जीव नहीं, कोई माया ही नहीं है, माया कहाँ है? माया ही नहीं है, माया भगवान की शक्ति है, शक्ति शक्तिमान से अलग होती ही नहीं। ये तो बस सातवां अध्याय है ना, इसको पढ़ो, सातवां अध्याय पढ़ना चाहिए भाई जी, है ना, इसको ध्यान से पढ़ो, एक परमात्मा ही है। अक्रूर जी को भगवान के दर्शन हुए गए फिर भी उन्होंने पाप कैसे कर दिया? किसने? अक्रूर जी पाप कैसे कर दिया? सत्राजीत, सत्राजीत का वध करवा दिया, करवाया थोड़े बहुत इसमें समंतक मणि के लिए सत्राजीत का पाप, तो पाप समंतक मणि के लिए कर दिया, अक्रूर जी ने कहा करवाया? अक्रूर जी ने करवाया क्या बताओ भाई? अक्रूर जी की सम्मति थी ऐसा बोले भागवत माता है, तो भगवान की लीला है वहां, तो समंत मणि की लीला है, देखो समंत मणि की लीला एक एक कदे ब्राह्मण की है, एक वो पुरुड़वा की है, ये क्या है? ये काम क्रोध लोभ की पता ही है, ये बड़े भयंकर है, कदे लोभ में है, वो काम में है, ये लोभ में है। जो सातवां अध्याय पर प्रश्न है जी, साधी भूतादि देवम माम साधी एकम चाहिए वेदु, की व्याख्या में आपने ब्रह्म को तो लौकिक बताया, अधिभूत अधिदेव को अलौकिक माना है, जबकि ब्रह्म अलौकिक है, अधिभूत है, देव लौकिक है, तो समझ में नहीं आ रही, मतलब इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने देखो ब्रह्म को केवल अलौकिक नहीं कहा है, अलौकिक नहीं कहा है, 29वां श्लोक है, अब विस्तार कहूंगा, जरा मेरा मोक्ष है मामाश्रित, मैं एक पूछता हूँ अब क्या विस्तार से कहूँ क्या मैं हूँ, एक तो संक्षेप से कहूँ, एक तो यही व्याख्यान हो जाए हमारा, यही व्याख्यान हो जाए, और पूछना है प्रश्न तो माजी बहुत ऐसे फालतू से प्रश्न है मैं फालतू जगह दो, ये 29 और 30 दो श्लोक है, इन दो श्लोकों का अर्थ मेरे वर्षों तक समझ में नहीं आया, और अब भी ठेका नहीं लेता हूँ मैं समझ गया हूँ, पर मेरे को संतोष हुआ है, इसे जानने संतोष हुआ है। पहला जो 29वां है इसमें सांख्य निष्ठा योग निष्ठा का वर्णन है, और 30वां है उसमें भक्ति का वर्णन है। लोकेश्विन द्विधा निष्ठा, लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, लोक में द्वापर पुरुषों लोके भगवान ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ धर्म से, तो लोक में क्या है कि लोक में ये जीवात्मा और शरीर ये दो चीज हुई, ये जड़ चेतन, ये जो चेतन है वो चेतन चित घन संपूर्ण चित मैं उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नाम चिति शक्ति का है, इसका नाम माया है, प्रकृति है, शरीर है, ये तो माया रस है, और चेतन शक्ति है उसका नाम है जीव, तो वो जीव कहलाता है, भगवान ने इसको पराशक्ति कहा है। भगवान ने सातवां अध्याय का तत्व आरंभ करते ही भूमि आपात ये बताई अपरा, और इतर प्रतिविधि में परा जीव भूतम जीव रूप, अब जीव रूप है उस जीव की खास ब्रह्म के साथ में एकता है, जीव ब्रह्म दो नहीं है, ये विषय बंधे उस विषय सनेत ताते कहिए जीव, इस बात मैंने कहा भूख में जीव रूप बना है, जीव रूप ब्रह्म स्वरूप ही है, अलग है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल जड़ता के साथ संबंध होने से जीव है ये, तो जीव और ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म है वो लौकिक भगवान ने कहा है लोकेश विद्युदानिष्ठा, ये बिल्कुल बुरी लगती है आदमियों को, अच्छे अच्छे साधकों को भी बुरा लगता है, परंतु गीता में ऐसा कहा है, मैं क्या करूं, कह कभी मैं कहता डरू, मैं गोरख कह दीजिए मैं क्या करूं, अब गीता कहती मैं क्या करूं, गीता में आप बताओ लोकेश्वर गीता देशा इस लोक में दो निशा है ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगे नियोगी नाम, लोक में दो निशा है और द्वाभिमुख पुरुष हो लोग अक्षर नहीं हो चाहे अक्षर और अक्षर अपना जो हो नहीं गीता दर्पण, गीता दर्पण में आप देखो जो जीव के लक्षण लिखे हैं वो ही ब्रह्म के लक्षण है, जो ब्रह्म के लक्षण वो जीव के दोनों में अक्षर अभ्यक्त निराश जो बात लिखी है उसमें जहाँ ब्रह्म का वर्णन है जहाँ जीव का वर्णन है जहाँ से उपासना बती है वो सतयुग है बारवा अध्याय ये तो अक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम सर्वत्रकम अचिंतम कूटस्थलम असल असलम अविध्रुवम ये ब्रह्म के नाम लक्षण है इसी उपासना करते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म के साथ ही एक होते हैं। ये लौकिक निष्ठा है दोनों ही, ये ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा ज्ञान एक ही है। और जो परमात्मा की भक्ति है वो अलौकिक है। मैंने आप लोगों सामने कहा है कई बार फिर भी कह देता हूँ, मैं ऐसा पता नहीं था, पाठ करते करते ये बात मेरे पैदा हुई, मैंने कोई सीखी नहीं है और मैंने आग्रह किया नहीं है, मैंने पक्षपात किया नहीं है, स्वतः बात पैदा हुई कि जो ब्रह्म को प्राप्ति करना है ये सांख्य योग है और जो अध्यात्म तीन चीज है ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अभिलम जरा मरण मोक्षाय माम आश्रति संदिये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आशय नियतन करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं। अब देखो उपासना तो करो राम भगवान कृष्ण की और प्राप्ति हुए ब्रह्म की, ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं। तो इनमें ब्रह्म के साथ में सर्व शब्द नहीं है और अध्यात्म कृष्ण कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम अखिल कर्म को अध्यात्म अखिल संपूर्ण कृष्ण अध्यात्म को और ब्रह्म को। तो ब्रह्म के साथ सर्व शब्द नहीं है, अध्यात्म के साथ और कर्म के साथ अखिल शब्द है संपूर्ण, कर्म संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण। तो जीव अनेक है और कर्म अनेक तरह के हैं और ब्रह्म तो किसी एक उसमें तरह है ही नहीं, उसमें कोई तरह नहीं है, कोई उसमें ऐसे विचार है ये ब्रह्म है ऐसा उसमें कुछ कोई उसमें धर्म नहीं है, निर्गुण निराकार सदैव ब्रह्म है स्वाभाविक, उसका विवेचन कोई कर नहीं सकता। उसके साथ सर्व शब्द नहीं है, अध्यात्म के साथ सर्व शब्द है और कर्म के साथ सर्व शब्द है। तो कर्म से तो कर्म योग है, अध्यात्म से ज्ञान योग है, दोनों से प्रापणी ब्रह्म है, ये तत्व है। अब ये दोनों लोग मेरे समझ में नहीं आते थे, आपको विश्वास से कहता हूँ कि मेरे को आप गीता का जानकार मानते हैं, पर इन दो श्लोकों का अर्थ हमारे ठीक समझ में नहीं आया, काफी दूर समझ में आया, वो साधक संजीव ने लिखा है पर उस समय वो इतना नहीं आया, अब जितना खुलासा हुआ है। गीता को मैं जानता चला जाता हूँ, जानता जानना चाहता हूँ बहुत गहरा अर्थ कितना भरा हुआ है। अब भी मन में इतना आती है कि सातवें अध्याय की विवेचन करे तो बहुत व्याख्या हो जाए, बड़ी लंबी ऐसा दिखता है। तो उसमें लोकेश द्विधा निष्ठा ज्ञान योग कर्मयोग योग नम, तो कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों निष्ठा लौकिक है। तो ब्रह्म भी लोग ही हुआ, तो ब्रह्म लोग क्या जो जीव है और शरीर है और शरीर ही है, आरंभ ही गीता का इसे शरीर और शरीर ही हुआ, शरीर ही है वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। शरीर के संबंध रखने से शरीर ही है, अगर संबंध विच्छेद हो जाए तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म होगा और क्या होगा, आप बताओ जो पढ़े लिखे बताओ और क्या होगा, जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ब्रह्म होगा। तो ब्रह्म क्या हुआ, शरीर ही और शरीर, उसमें शरीर ही वह संसार जद कर्म और शरीर ही हुआ ब्रह्म, तो ब्रह्म भी लौकिक हुआ। यह बात हरेक सुनना नहीं चाहते और मेरे भी पहले सिखता था मन के इसको कैसे कहा जाए, ब्रह्म लौकिक लोग कैसे कहा जाए, इसको लौकिक कैसे कहा जाए, पर मैंने विचार किया आवे मन में आवे ऐसी और विचार करूं कैसे कहे, तो कहते ये लौकिक दो निष्ठा है ज्ञान और साक्षा नाम कर्म योगी योगी नाम। अरे कर्म ये लौकिक निष्ठा है, ये जो भक्ति है वो लौकिक निष्ठा नहीं है, वो अलौकिक है। तो वो तीसरे श्लोक में कहा, तो इसे ब्रह्म लौकिक हो गया, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति जो करना है सांख्य योग से और कर्म योग से दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, दोनों समकक्ष है। चौथा और पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक आप पढ़ो। अच्छे विद्वान वेदांत के अच्छे विद्वान उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से देखा जाए तो ये दोनों बरोबर निष्ठा है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती, मूर्ख दो कहते हैं न पंडिता, क्योंकि एक अभ्यासित सम्यक, चाहे ज्ञान योग में स्थित हो जाओ चाहे कर्म योग में, उभ और भिन्नते फलम, उभोग जो नतीजे मिलेगा। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रिगम्य दे, एक सांख्य जी एक जी जो सांख्य योग एक है, योग कर्म योग सांख्य ज्ञान योग, दोनों का नतीजा एक होता है, ये समकक्ष है। ये बात जबरदस्ती मेरे आई है, मैंने लाई नहीं, मैंने लिया नहीं, मैंने पक्षपात किया नहीं, करना चाहता नहीं, पहले से विचार मेरे पक्षपात नहीं रखना है, ऐसा विचार करता हूँ मैं। इस वास्ते पक्षपात की टीका है मेरी पूरी जस्ती नहीं है, एक एक को बताते ये भूल में, वो कहते वो भूल में, मेरे पूरी जस्ती नहीं, उनको मैं खराब भी नहीं कहता और जस्ती भी नहीं, क्या करूं। तो ये बात जब आई तो मेरा संतोष हुआ। और गीता बिल्कुल साफ कहती है, गीता सबसे पहले कर्म योग, पीछे नहीं ज्ञान योग, ज्ञान योग में से कर्म योग और पीछे भक्ति योग, ये गीता की शैली है। अब जस्ती है मेरे दिखती है। तो ब्रह्म क्या है, जो जीव है वो जीव केवल संसार के संबंध रखने से जीव है, नहीं तो जीव है ही नहीं, सिद्धानंद शुद्ध ब्रह्म है। और ब्रह्म जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, कई प्रमाण में आपको बहुत ग्रंथ मिलेंगे, जीव ब्रह्म की एकता के विषय में बहुत ग्रंथ है, जितने ज्ञान मार्ग है श्री शंकराचार्य महाराज के अनुयायी है उनमें देखो तो यही चीज मिलेगी, यही मिलेगी, यही ये जीव ब्रह्म है। तो जीव जब शरीर के साथ है तब जीव कहलाता है, तो जीव ब्रह्म हुआ तो इस वास्ते लौकिक हुआ, लौकिक में निष्ठा। तो 29वें श्लोक में दो निष्ठा है और 30वें में है भक्ति, अधिभूत देव के सहित, तो सगुण होने गुणों के सहित सगुण होगा, तो बीच में भी क्या मेरे में शंका है कि दोनों का अन्वय अलग अलग किया, दोनों का ये और ते शब्द है दोनों में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण कर्म से अखिलम, और शादि भूतादि देव माम शादी से ये विदु प्रयाण काल मान ते विदु युक्त बिल्कुल संबंध नहीं है, ये उड़ते दोनों दिए है, तो क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य मेरे समझ में आया, ये निष्ठा का वाचक है, भक्ति की बात है, आ बात आई, अब विशेष खुली है मेरे, अब बहुत विशेष समझ में आती बात। शेठ जी अपना आचरण किए, शेठ जी ने और साधन किया है योग वशिष्ठ के अनुसार, योग वशिष्ठ पढ़ते थे, जब पढ़ते थे दुकान पर बैठते थे, हरि कृष्ण को अगर योग वशिष्ठ पढ़ते, उसने साधन किया है, उनको भक्ति आई है, पहले ज्ञान निष्ठा है उनकी, योग वशिष्ठ के अनुसार साधन किया है, और वो अद्वैत सिद्धांत है यार, उनका ही साक्षात्कार हुआ है, उसका उनको अनुभव हुआ है, उनकी बातों से कहता हूँ मैं, वो अनुभव हुआ है, उसके बाद भगवान ने दर्शन दिए है, दर्शन देने से हुआ है, ये बात साफ कही थी, मैं था, घनश्याम जी थे और शेठ जी थे, एक कोई एक दो था, जंगल में जब लेख लिखवा रहे थे बड़ के पास, उनका जंगल जंगल बैठे थे, उस समय शेठ जी ने कहा कि मेरे पर कृपा है, तुम्हारे पर भी बहुत कृपा है, आज जो ईश्वर का खंडन करते हैं अद्वैतवादी, ईश्वर को माया में मानते हैं, मैं इनसे कम नहीं होता, अगर भगवान विशेष मेरे पर कृपा न करते तो आज जो ईश्वर का खंडन करने वाले कल्पित करने वाले उनसे तेज होता, मैं उनसे कम नहीं होता, बल्कि अगर भगवान ने खुद दर्शन आकर दिए बिना इच्छा, बिना चाहना, कोई लग्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, आप भगवान ने कृपा करी, कृपा भगवान की हुई जिससे ये बात हुई, आप लोगों पर भी कृपा है सो मेरा संग हुआ। पूरा विद्यार्थी कल्पित मन थे, मैंने सेठ जी सामने कहा था आप क्षमा कर दे भाई से, मैंने कहा सेठ जी वेदा ने मैंने कहा पंचदशी में माया रूपी धेनु के ईश्वरो जीव बछड़ा है, तत्व तो अद्वैत ही तत्व तो अद्वैत है और जीव और ईश्वर ये माया धेनु के बछड़े हैं, क्यों कारणोपाधि ईश्वर है कार्योपाधि जीव है, तो ये माया के हुए दोनों है। सेठ जी बोलेगे ईश्वर बछड़ा नहीं है, ईश्वर सांड है, माया है गाय है ईश्वर सांड है जीव बछड़ा है। ये जोर से बोले तो कहा कि मेरे जो भगवान स्वयं दर्शन न देते तो मैं ईश्वर का खंडन करने वाला होता, कि ईश्वर तो कल्पित है, यही कहता मैं भी, पर मेरी विशेष कृपा हुई और तुम्हारे पर भी कृपा हुई जो मेरे संग हो गया, नहीं तुम भी ऐसे बनते। ये विशेषता बात कही। दूसरी बात कही थी एकांत में एक, मैं दो उसमें दो ही थे यहाँ घनश्याम जी और एक एक दो और थे। एकांत में कहा कि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ये सब प्रक्रिया ठीक बैठती नहीं है, संसार कैसे हुआ निर्विशेष ब्रह्म है, फिर संसार कैसे हुआ ये गहरी रीति से बैठती नहीं है, और जब ईश्वर को मानो प्रक्रिया ठीक बैठती अच्छी तरह से सब बैठ जाती सब प्रक्रिया। ये शेर जी ने एकांत में मेरे रुका था, अकेला मैं था उसको, तो गीता में वो ईश्वरवाद है, एक गीता में ईश्वरवाद पुस्तक है, मैंने एक दो बार पढ़ा है उनको, एक बंगाली के लिखा हुआ है गीता में ईश्वरवाद, बड़ा अच्छा पुस्तक है, विमोचन किया उसमें, कहो सौ दर्शनों की बातें लिखी, कौन दर्शन क्या मानता है कौन दर्शन क्या मानता है, उन्होंने बताया कि गीता में ईश्वरवाद है यही सर्वश्रेष्ठ है, किसी दर्शन में ऐसा नहीं है, न विधान दर्शन में न न्याय में दार्शनिक में योग में सौ दर्शनों में, सौ दर्शनों का उदाहरण दिया, सौ दर्शन विमोचन किया है, समझ क्या क्या मानते हैं, तो गीता में ईश्वरवाद गीता में ये विलक्षण है, उन्होंने भी ऐसे कहा गीता में ईश्वरवाद पुस्तक है, बहुत पुराने मिलती नहीं आजकल, गीता जहाँ संग्रह है गीता प्रेस में वहाँ है पुस्तक, मेरे को तो पहले मिली थी भीनाश्रम में जब मैं कथा करता था कुछ 84 पीछे बात उसमें उस पढ़ी थी। तो गीता में ईश्वरवाद, तो ईश्वरवाद की विलक्षणता गीता में है जैसी दर्शनों में नहीं है, ना योग में है ना सांख्य में है ना न्याय में है ना वैशेषिक में है ना पूर्व मीमांसा में है ना उत्तर मीमांसा में है, वर्णन आया है उसमें, सांख्य है वो दो तरह का, एक शेषवाद है एक निरीश्वरवाद है, दो तरह का है। तो इस तरह से ईश्वर की बात विशेषता से भगवान की कृपा से मेरे आई है, आप ही जबरदस्ती दर्शन दिया भगवान आकर के, कोई मेरी इच्छा ही नहीं चाहना नहीं, मैंने पूछा सा तो गीता के प्रचार के लिए भगवान ने कहा वो आज्ञा दी क्या, सा पूछा मैंने तुम गीता का प्रचार करते हो कि आज्ञा नहीं दी तो गीता की गीता नहीं निष्काम भाव का प्रचार करो, ये मन में पैदा हुई, मैं देखा भगवान गए तो हृदय में मानू भगवान ये चाहते हैं कि निष्काम भाव का प्रचार करो, ये आज्ञा हुई भीतर से बोले नहीं दर्शन हो रही प्रेरणा हुई इसका भाव की, गीता भी नहीं हुई, गीता में ये बात बताई कि जब गीता तत्व बेचने लिखने लगे तो कई बार विवाद हो जाता, हरि कृष्ण दूसरी बोलते टीका और तो नहीं मैं और ही बोले वे और ही बोले, तो फिर अंत में जो बात मन में आती सब संतोष कर लेते, ऐसे गीता तत्व बेचने लिखी गई है जिसमें तत्व का ठीक विवेचन किया है। तो ईश्वर की विशेषता भगवान ये दर्शनों से कृपा से हुई है, बात ये शेर जी की खुद जीवनी की बात है, हमने अपनी बात बताई है, और अभी जो मैं कहता हूँ तो मेरे भी भाव हुई है, निर्गुण निराकार के ही ज्ञान के ही ग्रंथ पढ़े मैंने, भक्ति ग्रंथ पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई मैंने ये शांकर संप्रदाय की है, आचार्य तक ग्रंथ मैंने पढ़े हैं और कुछ पढ़ाए भी है, पढ़े है पढ़ाया है विचार भी किया है, अगर मंथन खूब हुआ है मन में, पढ़ाई में इतना प्रसन्नता नहीं हुई जितने शेठ जी की बातें सुनी, तो शेठ जी की सब बातें अद्भुत श्रद्धा से मिलती नहीं है सभी, मिल गए चौदह ना हमारे शांकर सिद्धांत है, शेठ जी खुद ने स्वीकार किया, पर दुआने और आता है, तो मैं तो जिज्ञासु शेषी के पास आया, तत्व क्या है, जैसे सुनते तो इसमें नई बातें मिली। वेदांत की जो प्रक्रिया है, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, निध्यासन में जो समाधियां है, छह प्रकार की समाधि है, वो मैंने पढ़ी है, विचार किया है, उसको सोचा है, उस पर विचार भी किया है, ये सब थी मेरे मन में। मैं बता सकता हूँ मैं अदृश्य कैसे कैसे समाधि होती है, मनन निध्यासन कर कैसे कैसे समाधि कैसे कैसे होती है, वो प्रक्रिया मेरे को याद है, मैंने बस अनुष्ठान किया है। भाई फिर शेर की बातें सुनी, शेर की बात सुनती, हलचल मची, हलचल मचती है ना, हलचल मन ने मैं कह बात क्या है, घेरे का दर विचार किया, विचार करते करते मेरे को संतोष हुआ। जैसे दही को मंथने से मक्खन निकल जाता है, मक्खन हलचल से, ऐसे आदमी के भीतर में हलचल मचे ना दार्शनिक विषय की, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसी करी, बात ऐसी सुनता हूँ, बात क्या है, वास्तु में बात क्या, तो उससे पता लगा। अरे पंचदशी मेरे पढ़ने और पढ़ाने में समझ में नहीं आई जितनी उस समय समझ में आई। हलचल मची, सत चित आनंद तीन प्रकरण है, सत के पांच है, सत के पांच है, पांच आनंद के पंद्रह प्रकरण है, पंचदशी पंद्रह प्रकरण होगी, सत चित आनंद सब पंचदशी ठीक तरह से। पहले विवेक है, पांच विवेक है, पांच दीप है, पांच आनंद है, वो दीप का है, सत चित चित दीप का है, पांच दीप है, पांच आनंद है, पंद्रह प्रकरण है, पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, अभ्यास मेरा। तो ये सब बातें देखी, फिर भी बातें सुनी, फिर हलचल हुई, और भी संतों के बात में पढ़ता हूँ, गीता की टीका पढ़ता हूँ, गीता को कोई विवेचन करते रुचि से सुनता हूँ, विशेष बात मिलती नहीं है, एक ग्रंथों में मिलती है, आचार्य जो लिखे हैं उनमें बातें मिलती है गीता का अर्थ, तो इसमें मिलते होते जो अभी मेरे विचार आता है वो विचार ये है कि पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, निष्ठा लोक की दो है, अरे भगवान की भक्त ये अलौकिक है, द्वाभि वो पुरुषो लोक है, क्षर अक्षर से क्षर और अक्षर, अक्षर तो ब्रह्म, अरे क्षर संसार, उत्तम पुरुष तो अन्य है, पुरुष तो अन्य है, वो कूटस्थ तो अक्षर उच्च थे, वो अन्य बताया है। इस बार शंकराचार्य बना ने कूटस्थ का अर्थ माया करी है, कूट का नाम माया का है, माया का नाम आता नहीं कहीं भी, उनका अद्वैत सिद्धांत है, अगर कुछ को अन्य मान ले तो अद्वैत सिद्धांत नहीं रहता, इस वजह से कूट को माया बता करके और माया मात्र बता दिया, और वो जीव ब्रह्म एक करके दो दर्श तो बताया, माया है ब्रह्म है, ऐसी बातें हैं। तो इस आचार्यों के मत भेद है, मेरे को ये बातें मिली है, संतों से मिली है, गीता से मिली है कई बातें, और मिल रही है, कूटस्थ कूटस्थ शब्द यहाँ भी आता है, कूटस्थ मसलम ध्रुव वहाँ भी आता है, कूटस्थ आता है, छठा अध्याय में भी आता है कूटस्थ शब्द, तो कूटस्थ है, कूट माया कूटस्थ है, वो नाम नहीं, कूट ना तो आएगा है, कूट एव तिष्ठति निर्विकारी है ना, जो निर्विकार से रहता है, ऊपर कितने ही माया कर कई अवतार उजार कई चीज घड़े जाए तो वो है जो कहते हो रहता है, इसको कूटस्थ अक्षर का है, ऐसी बात है। तो इस तरह से ब्रह्म है वो एक तरह से लौकिक हुआ, क्योंकि जीव और दो ही तो शरीर और शरीरी ये दो को चल के चलती है गीता, चलती दो को लेकर के इस तरह होती है। मेरा आग्रह नहीं आप मानो, बिल्कुल नहीं, और नहीं मानो तो कोई हानि होगी ये भी नहीं दिखता है, मेरी बात नहीं मानोगे तो आप एक हानि हो जाएगी ये भी नहीं मानता हूँ, सही बात को नहीं माने हानि तो है, सही बात है कोई सच्चे उसको नहीं माने तो हानि तो है। हाँ तो इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ मेरी गीता में मिली, आप ही आप आता मानो सभी, नहीं माने माने तो क्या बोल रहे, एक बात विलक्षण हो गई, अभी ये ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत है उनमें भी आपस में मतभेद रहता है, द्वैत का अद्वैत का, और गीता के पढ़ो तो कोई मतभेद नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे सभी, ये और शास्त्रों पर से नहीं होता, गीता से होता है, इतनी बात विलक्षण नहीं थी, द्वैतवादी अद्वैतवादी है ना आपस में अंत में एक नहीं होते हैं, ये भेद रहता है, और वासुदेव सर्व में भेद नहीं रहता बिल्कुल, ये विलक्षण बात दी थी मेरे को, इसमें मत मानो, आप द्वैत अद्वैत भेद मान करके असली आचार्य ने क्या स्थिति हो जाएगी तो मुक्ति में कोई संदेह नहीं, मेरे भी संदेह नहीं, तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। परंतु सभी सबका समन्वय एक गीता में होता है, वासुदेव सर्वम द्वैत अद्वैत विशुचाद्वैत शुद्धाद्वैत सभी हो जाएगा, वासुदेव इसमें ही हो जाएगा। ये बात विलक्षणता दी थी जो सातवें अध्याय में मैंने काफी कहा है, गीता पर एक और भी लिखना शुरू किया है, सातवां अध्याय और भी लिखे हैं, 9-10 हजार तक पहुंच गए हैं। अधिभूत को आप लोग के फिर कैसे कहते हैं? शादी भूतादि देव माम शादी एकम चाहिए भी फिर अधिभूत को आप लोग के कैसे कह रहे हैं? वो भी तो प्रकृति का कार्य है, जो प्रकृति के कार्य होते हुए शादी भूतम शादी यज्ञ अधिदेव अधि के सहित कहा है, जिसके सहित है वो अलौकिक है, परापरा प्रकृति के सहित जो है वो अलौकिक है। हाँ वो अलौकिक है, भक्ति मार्ग में अहंकार का खत्म होता है, भक्ति मार्ग में अहंकार का खत्म होता है, भक्ति मार्ग। एक ये प्रश्न और महाराज जी, हो जाएगी कर्म लौकिक साहब, कर्म सांख्य होगी, जो वेदांत के आचार्य हुए हैं उन ग्रंथों में कर्म से मुक्ति नहीं माना है, तो कर्म से मुक्ति नहीं माना है, ज्ञान से मुक्ति माना है, तो ज्ञान से कर्म से दोनों से मुक्ति होती, मैं ये मानता हूँ, गीता ये मानती है, तो मुक्ति होती तो ज्ञान होगी, मुक्ति हो ही जाएगी। अलौकिक ये साधन है सब, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब साधन है, साध्य तत्व तो एक अलग है, वो प्राप्त होता है, इस वजह से मुक्ति हो जाएगी, लौकिक साधना लोग दोनों से होती है मुक्ति। ब्रह्म को आप सत्यनारायण जी पसारी बोल रहे हैं, शादी भूतादि देव की पूरी व्याख्या क्यों नहीं हुई? अधिदेव अधिभूत के सहित, अधिदेव करके जो ऊंचे देवता जितने कहलाते हैं उनके सहित ब्रह्मा जी, अधिभूत जो पांच भौतिक सृष्टि ये सब हुई इनके सहित, इस वास्ते गीता ने समग्र रूप लिखा, सातवें अध्याय के आरंभ में समग्र कहा, समग्र मैया शक्त मना पार्थ योग मदाश्रय। तो आप क्षमा करेंगे भाई, बुरा न माने, मेरे बात ये आती है कि ब्रह्म है एक दिशी है और भगवान समग्र है, अब ये कोई सुनेगा कोई कहेगा मान लेगा पढ़ा लिखा आदमी, भगवान की स्तुति करते अर्जुन का परम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान प्रशंसा, उसको ब्रह्म कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान ब्रह्म कहा है, और जरा मरण मोक्ष माम आश्रित यतन मेरा यत्न करते हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, भगवान की उपासना कर सगुण की प्राप्ति होती है ब्रह्म की, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, ऐसा भगवान सांख्य प्राप्त स्थानों पर। तो क्या विलक्षणता है? विलक्षणता इतनी है जो प्रेम तत्व है वो प्रेम तत्व सगुण में विलक्षण है, और मुक्ति में करने में कोई विलक्षणता नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा सदा के लिए, ज्ञान योग से कर्म योग से, पर जो प्रेम की अलौकिकता है वो अलौकिकता भक्ति में है, वो प्रेम की अलौकिकता ज्ञान में कर्मियों में नहीं है। ज्ञान में एक रस आनंद तो आप बताते हैं, ज्ञान में एक रस अखंड आनंद बिल्कुल है, एक रस जो भगवान तो एक रस ही है, भगवान तो एक रस है, मन को जो प्रेम में आनंद रस है उछाल वाला आनंद है, उसमें आनंद रस है, उसमें आया मैं क्या करूं, पुस्तक में आया, मैं तो उसी सिद्धांत को मानने वाला रहा, उसी सिद्धांत की मुख्यता से है तो बेचने वाले साधु संजीवनी, साधु संजीवनी मैंने फैसला नहीं करी है, परंतु अब बात विशेष दृष्टि है, भगवान ने अपना रूप बताया और अपनी अपनी प्रकृति बताई दो, भूमि आप ये परा अपरा प्रकृति और जीव भूतम परा प्रकृति, या प्रकृति और प्रकृतिमान दो नहीं होते, या दो होते हैं कि प्रकृति तो बदलती है, प्रकृति वाला बदलता नहीं, परंतु प्रकृति वो अलग नहीं बता सकते, आप अपने ज्ञान को अपने योग्यता को अपने बल को अलग नहीं बता सकते, भला आपके घटता बढ़ता है फिर आप घटते बढ़ते नहीं हो, तो एक हो, एक होते हुए भी आप बल के बिना रह सकते हो, आपके बिना बल नहीं रह सकता, आपके बिना योग्यता नहीं रह सकती, या स्वतंत्र योग्यता को ऐसे बताओ ऐसे नहीं बता सकते अलग, तो अद्वैत हुआ तत्व तो अद्वैत हुआ अंत में, सत्ता एक ही होगी, दो सत्ता कैसे होगी, ब्रह्म को लौकिक आलोक अब दो सत्ता नहीं हो सकती, सत्ता एक ही होगी। ये व्यवहारिक और पारमार्थिक दो तीन तरह की सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। सत्ता तीन भेद है वेदांत के ग्रंथों में, उन्हें भेद है, मैं विवेचन कर सकता हूँ इसका, कैसे पारमार्थिक सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता क्या है, मेरी पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई में शीर्ण होता है ना, एक एक दो दो तीन से सौ चार, एक दो दो दो चार तीन दो सौ चार दो आठ पांच दस पढ़ाई की हुई है। एक ब्रह्म नाम माया का भी है, माया का नाम ब्रह्म गीता में आता है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्, महद ब्रह्म मेरी योनि है और मैं बीज प्रदान पिता हूँ, ब्रह्म योनि ब्रह्म समुदाय हूँ, वेद का नाम ब्रह्म माया है, दर्पण में खोला है कि ब्रह्म नाम कितनों का है, किसको ब्रह्म कहते हैं, गीता दर्पण है ना, उसमें 108 विषय लिखा है, 108 विषय, कई बाकी और है अभी तक समाप्त कर दिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा लिखा है, मगो साधन संजीवनी तेरे मोटा पोता हो जाएगा, ये इस बार से संक्षेप लिखा है, इस बार भी सुनी ब्राह्मण का लिखा है, वेद का लिखा है, ब्राह्मण वेद प्रकृति परमात्मा सगुण निर्गुण का प्राय ईश्वर सगुण का वाचक है और ब्रह्म निर्गुण का वाचक है, पर ब्रह्म सगुण के बाजू भी गीता में आया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम, ब्रह्म कर्म समर्पण करे, ब्रह्म कर्म समर्पण होते हैं, सगुण मानना ही पड़ेगा, ऐसे जगत नाशवान जगत का है पर जीव का नाम ही जगत बताया है, मोहितम जगत, ऐसे नाम आए हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या नाम है, दर्पण में काफी खुला है, सब खुल गया ऐसी बात नहीं है, पर काफी गीता दर्पण है, दर्पण में देखा, दर्पण में दीखता है, इसलिए गीता में खोला है, वो खोला भी अपने अपने योग्यता के अनुसार, गीता का अर्थ करता है वो क्या करता है, मेरी धारणा में दूसरों की मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ अपने अपने बुद्धि का परिचय देते हैं, हम ये जानते हैं, गीता का अर्थ ऐसा नहीं है, अपने अपनी बुद्धि का परिचय देते, अपने ज्ञान का परिचय देते, मैं इतना भी जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ, गीता का ठेका थोड़ा ही जानता हूँ, मन में आया मेरे भी अब मैं गीता जानकार हूँ, अपने गीता जानकार गीता पंडित मानता हूँ, आजकल वो ऐसा नहीं होता, गीता बहुत गहरा बता हुआ है, विलक्ष नहीं ग्रंथ ये बात है, और बोलो गीता क्या है, विचित्र है, भाई कहते हैं गीता गोदी में पढ़ी हूँ, आनंद होता है, आनंद के लोरा आते हैं, गीता को याद करती हूँ, गीता पढ़ती हूँ तो बड़ी खुशी प्रसन्नता आती है, क्या क्या, क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में अहंकार कब खत्म होता है, अहंकार खत्म तो होता है विचारशील का, तो भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, इन तीनों का ही, कर्मयोग का भी अभिमान होता है, ज्ञान योग का अभिमान होता है, भक्ति का भी अभिमान होता है, बिना विचार से तीनों हटा देंगे, तीनों में गीता के अहंकार नहीं लिखा है, कर्मयोग में अहंकार मिटता है, ज्ञान योग में अहंकार मिटता है, भक्ति योग में अहंकार मिटता है, गीता में लिखा तीनों, इनका प्रश्न भक्ति में कब मिटता है अहंकार, कब मिटता है, कब मिटता है भक्ति में अहंकार, भक्ति भगवान में प्रेम होने मिट जाता है, प्रेम में सब बह जाता है, कभी तो मैं बोल रहा हूँ भक्ति में कब अहंकार मिटता है ये प्रश्न है, भगवान में प्रेम होने से उसको मिटाना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है ना तो याद ही नहीं रहता अहंकार, प्रेम में विलक्षण शक्ति है, शुद्धि का साधन माना है और आप बहुत प्राप्ति का मानते हैं, क्या अच्छा शुद्धि होने पर प्राप्ति क्या बाकी रहती है आप बताओ, अंतकरण सर्वथा शुद्धि हो जाए तो प्राप्ति में क्या काम बाकी रहता है, अंतकरण शुद्धि होगी तो प्राप्ति हो जाएगी, अशुद्धि तो बाद में और यह प्रमुख है। अंतःकरण की शुद्धि सीमित माने सीमित कहते चैतन्य चैतावनी में पढ़ा कि पांच भाव है, शांत भाव, सखा भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव आदि। हाँ। तो जो अंतिम भाव होता है तब हमारा अहंकार मिटता है, उसमें ऐसा लिखा है। ठीक बात है। तो ये आपके उस बात में मेरे जरा इतना शंका है, क्या फर्क? क्या शंका है? देखो भाई, वो एक अचिंत भेदा भेद है उसका सिद्धांत। शंकराचार्य का अद्वैत, निम्बार्काचार्य है भेदा भेद, और रमणाचार्य का है विशिष्टाद्वैत, और विशुद्धानंद में उसको विशुद्धानंद है माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य विशुद्धाद्वैत। ऐसे जो चैतन्य चैतन्य का है उनका है अचिंत भेदा भेद, अचिंत भेदा भेद सिद्धांत है। अचिंत भेदा भेद में जब माधुर्य है पांचवी दिशा में मधुर रमशेष है, और माधुर्य में सब अंतर्गत आ जाते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य ये अंतर्गत आ जाते हैं माधुर्य के। दास्य सख्य वात्सल्य, दास्य में भेद दास्य से सख्य ऊंचा, सख्य से माधुर्य ऊंचा है, वात्सल्य ऊंचा है, वात्सल्य से भी माधुर्य ऊंचा है। ये चार भेद, चार खास चार है। अब वो जो माधुर्य है उसके दो भेद है, एक स्वकीय भाव और एक परकीय भाव, ऐसे पांच होते हैं, चार ही होते हैं। अब पांच बताओ आप कोई, एक तो है दास्य, एक दास्य रति, एक सखी रति, एक वात्सल्य रति, एक माधुर्य रति। माधुर्य रति के दो भेद है, स्वकीय और परकीय, इस वजह से पांच होते हैं, है चार ही। आप बताओ पांच बताओ आप। हाँ, तो कांत भाव राधा का परकीय भाव बताया ना, स्वकीय और परकीय दो होते हैं श्रृंगार में, माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में। फिर श्रृंगार दो तरह का होता है, एक विप्रलम्ब होता है, एक संभोग होता है। विप्रलम्ब और संभोग दो रस है श्रृंगार में, माधुर्य रस में। लौकिक रस में श्रृंगार रस को सबसे ऊंचा माना है, रस राज माना, रस राज है श्रृंगार, रस राज है सब रसों में राजा है। तो उसके दो भेद पांच होते ना, चार ही होते हैं, दास्य सख्य, दास्य वात्सल्य और माधुर्य। कृष्ण भगवान के यहाँ सख्य वात्सल्य और माधुर्य तीन की मुख्यता है, दासी की विशेष मुख्यता नहीं है। कृष्ण भगवान के चरित्र में, भागवत मात्र में, भगवान कृष्ण के भी माधुरी की मुख्यता है और दासी की भी है, राम जी के दासी की मुख्यता है, कृष्ण भगवान दासी का इतना नहीं है जितना माधुर्यवात्सल्य है, माधुर्य है, सख्य है, ये तीन ज्यादा आते हैं। राम भगवान कृष्ण के चरित्र में तीन का वर्णन ज्यादा आएगा, सख्य का आएगा, वात्सल्य आएगा, माधुरी का आएगा। राम जी की दासी का ज्यादा, हनुमान जी की दासी रहती है, दासी रहती में सब आ जाते हैं, दासी रहती में कमी नहीं रहती। ये पांचों में ही वैष्णवों का आचार्यों का मत है कि श्रृंगार सबसे श्रेष्ठ है, श्रृंगार में स्वकीय परकीय भाव श्रेष्ठ है। मैंने जो संतों से सुना है, सीखा है, प्रसूत्र किया है, उसमें जो सखी दास्य है वो दास्य में भी सब भाव आ जाते हैं, सखी में भी आ जाते हैं, वात्सल्य में आ जाते हैं, माधुरी में आ जाते हैं पूर्णतः। हनुमान जी का दास्य भाव है, दास्य भाव में सख्य और वात्सल्य माधुरी सब भाव आए, ऐसा एक लेख भी लिखा था, वो लेख पूरा हनुमान अंक में आया नहीं, खटपट हो जाए। आपकी है कल्याण पथ, है कल्याण पथ में है, उसमें पूरा है कल्याण पथ पुस्तक में आया ये सब। हनुमान जी की दासी रति है वो कैसी है, कल्याण पथ में आप पढ़ो दासी रति, तो दासी रति में सब आ गया, सखी आ गया, वात्सल्य आ गया और माधुरी भी आ गया। माधुरी कैसे आता है, कैसे होते, देखो लेके देखो आप। नारायण नारायण नारायण। और बोलो, मौज है, मौज हो रही है। गीता है हमारे, तो गीता देख दे भाई, मेरे को गीता का पक्षपाती मान लो आप, आपको संतोष हो जाएगा। गीता पक्ष करता है 2000 से पहले चातुर्वर्ष गोरखपुर चातुर्वर्ष हुआ था, तो मैं गीता कहता, लोग कहते गीता कुछ नहीं याद कर रहे, और कुछ नहीं, कुछ जानते वाले कुछ नहीं, कुछ ही तरह गीता याद रख कर रखे। तो गीता करे महाराज, गीता में आगे गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है, इसका कोई खास कारण है? खास कारण हिंदू हिंदी का संस्कृत शब्द ही नहीं है, शब्द संस्कृत का आता है। यूँ कहो राधा नाम नहीं आया, यूँ तो कह सकते हो। भागवत में राधा एक बार आया, राधा नाम नहीं आया। भागवत 18,000 है, ये तो 700 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है, राधा नाम नहीं आया। गीता जी में हिंदू शब्द नहीं आया, हिंदू शब्द। अरे हिंदू तो हिंदी है, संस्कृत वगैरह से आवे। मैं आपको मार्मिक बात बताता हूँ कि गीता में राधा शब्द नहीं आया। राधा हिंदी संस्कृत दोनों है, संस्कृत है हिंदी राधा, अने आराधित तो दोनों में से आया, आराधित राधा नहीं आया। 18,000 श्लोक है भागवत के, इसमें राधा नाम नहीं आया। अब आवे नहीं आवे कि नहीं आती बात है, कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी के राधा का इष्ट था, तो इष्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य श्रेष्ठ कामो नगरिणीय ज्येष्ठा पत्य गलत्रय। शास्त्र में लिखा है आत्मनाम अपना नाम भी कहना नहीं चाहिए, और गुरु नाम अपने गुरु है नाम, इष्ट उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, महाराज श्रेष्ठ ऐसा कहना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण, अत्यंत कृपण कंजूस आदमी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। गर्म था तो बतना दर्शन से, और बताया है ज्येष्ठ अभी बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए, बीका नहीं बड़े लड़के का नाम नहीं लिया, भाइया कहते भाइया भाइया कहते हैं, बड़े लड़के का नाम नहीं लेते। और ज्येष्ठ पत्र गलत थी, अपने स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री का नाम उसका हाल तो करते हैं विश्वास में आता है। श्रेष्ठ काम जो कल्याण चाहते हैं उनको ये नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्थ कामो न गृहणिया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ज्येष्ठापत्य बड़े लड़के का और स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए जो कल्याण चाहता है, नाम लेना कहा। ये जो खास स्त्री के खास नजीक कौन है, पति, पति से नजीक कोई है ही नहीं, आप बताओ कौन है? ना सास है, ससुर है, ना माँ है, ना बाप, कोई नहीं। पत्नी के लिए जो पत्नी क्या कहती है, वे कहती है वे नाम दूर का है, नजीक का नहीं होता। वे नजीक ये वही तो होता ही होता है, ये सब में पूछो बात कर, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा करते हैं, वे बहुत दूर है, मैं दूर का ही हूँ। वे नाम से बोलती है, पूछ लो सबने क्या बोलती है। सनंद ने लिखा है मेरी लड़कियां आती है तो फिर वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा ऐसा बोलती है, तो वे तो दूर का है ना, तो इसलिए राधा नाम दूर का है, हुए है वे। जैसे हिंदू समझ लो वे है, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा है। गोविंद गोपाल की जय। आपने गाने नाम क्या, कल्याण नहीं होता, लाभ नहीं होता, तो क्यों? श्रेष्ठ का मनो कल्याण चाहता है तो उसको नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं शास्त्र में कहा है, क्यों क्यों बता क्यों? आज क्यों तो दास दिखता है, एक क्या पुस्तक है, एक क्या दो पुस्तक, दो भाग ही थे पढ़ा। आप क्यों पढ़ो, आपको कई बातों में ज्ञान होगा, बहुत बातों में ज्ञान होता। क्यों पुस्तक है, क्यों दो भाग ही थे, माधवाचार्य लिखा हुआ है।